dan is Abie er helemaal klaar voor. Zij is hier met de gitaar en de piano en zij speelt popliedjes. Ze heeft ze niet zelf geschreven, het zijn covers, maar ze zingt en speelt ze wel zelf. Eigenlijk zit ze in een indie rockband en doet ze dit solo eigenlijk nooit. Dus wij moeten haar goed aanmoedigen en enorm goede energie zenden. En zij is ook nog zanglerares. Daan daar, die krijgt zangles van haar. En zij heeft vele fantastische leerlingen. Maar zelf is zij ook geweldig. Albie, hartelijk welkom. Albie, hartelijk welkom. Bedankt, goed om hier te zijn. Ja, zin in, mooie plek. Ik heb er ook zin in. Ik ben benieuwd wat je ervan gaat maken. Geef haar een groot applaus. Albie!